чудия. Вече зазорява ти си, отиваш, чудия, чудия. Слънцето изгрява ти, заминаваш, чудия, о, моя чудия. Ако ми боли сърцето без тебе, чудия, чудия. Как шуми, шуми морето за тебе, чудия, о, моя чудия. Много дни лунните пътеки ще блестя. Много дни самотно ще крещя. Много дни ще се съдят морските вълни. Много дни, много дни без тебе ще боли. Джулия, ай, боли, боли сърцето без тебе, Джулия. Аз шуми, шуми морето за тебе, Джулия, о, моя Джулия. Julia, oh, my Julia.